Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 grudnia, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Drugi dzień akcji w Rudzie Śląskiej. Ratownicy próbują dotrzeć do zasypanego pod ziemią górnika. Prawie 22,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa, 2 tysiące więcej niż przed tygodniem. Są zarzuty dla pijanego kierowcy, który pod Sieradzem potrącił jadących na rowerach chłopców. Ratownicy próbują dotrzeć do drugiego górnika zasypanego po wczorajszym wstrząsie w kopalni w Rudzie Śląskiej. Aktualnie na zmianie pracuje 20 osób. Akcja w kopalni Bielszowice jest prowadzona w niebezpiecznych warunkach. Z górnikiem nie ma kontaktu. Po sobotnim wstrząsie w kopalni pod ziemią zostało uwięzionych dwóch pracowników. Rano jednego górnika wydobyto na powierzchnię. Trafił do szpitala w Sosnowcu. Jak poinformowali lekarze, jest w dobrym stanie. Poprzedniej doby 43 razy próbowano nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski, poinformowała Straż Graniczna. Funkcjonariusze wydali 7 nakazów opuszczenia terytorium naszego kraju. Około 30 osób szturmowało też granicę na odcinku ochranianym przez placówkę w Dubiczach Cerkiewnych. Do Puszczy Białowieskiej, aż pod samą polsko-białoruską granicę, mogła dziś wjechać kolejna grupa dziennikarzy razem ze strażnikami granicznymi. Jak widać tutaj na obie strony, jak się rozejrzymy, jest teren bardzo ciężki. Są to rozlewiska leśnych rzek. I mimo tego mamy tutaj liczne próby przekroczenia granicy państwowej. Wszędzie jest bardzo wysoki poziom wody, jamy po bobrach, starorzecza. Teren ogólnie jest bardzo ciężki. Podmokły zdecydowanie, wzdłuż idzie rzeka. Dzisiaj mamy patrol z psem służbowym. Ma 2 lata, a służy dopiero od miesiąca. Jesteśmy kilkadziesiąt metrów od ogrodzenia granicznego. Podmokłe tereny, rzeki. Tutaj też migranci próbują przechodzić. Dokładnie tak. Mimo, że myśleliśmy, że Puszcza Białowieska czy bagna to jest obszar, na który nie da się wejść, to mieliśmy przypadki, że osoby nielegalnie próbowały właśnie w tym miejscu przekraczać tą granicę. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz. Wiadomo, teren bardzo trudny, niebezpieczny dla ich zdrowia i życia również, ale służby białoruskie też kierują w tę stronę nielegalnych migrantów. Wizytę w pasie przygranicznym organizuje Straż Graniczna. Reporterzy zabierani są jej służbowymi samochodami i wojskowymi pojazdami. Prawie 22,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 45 osób z COVID-19. Przeciw koronawirusowi zaszczepiło się w pełni 20,5 miliona Polaków. Ostatniej doby wykonano ponad 174 tysiące szczepień. Lewica zapowiedziała dziś złożenie projektu ustawy o obowiązkowych szczepieniach przeciwko COVID-19. Dotyczyłoby to tylko dorosłych. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówił, że osoby, które uchylałyby się przed szczepieniem, podlegałyby karze grzywny. Na wiosnę będzie następna fala, na jesieni będzie następna fala. Jedynym w tej chwili możliwym elementem, który zastopuje ten taniec ze śmiercią, są obowiązkowe szczepienia. I mówimy to jasno jako pierwsza siła polityczna w Polsce. Opowiadamy się za tym. Nie dość, że się opowiadamy, to jeszcze składamy w poniedziałek projekt ustawy w tej sprawie. Politycy lewicy zaapelowali do innych ugrupowań o poparcie ustawy. Przypomnieli, że obowiązkowe szczepienia wprowadziła Austria, a zastanawiają się nad tym Niemcy. Są zarzuty dla pijanego kierowcy. Po śmiertelnym wypadku pod Sieradzem mężczyzna potrącił dwóch jadących prawidłowo rowerami chłopców. Jeden z nich, 13-latek, zmarł w szpitalu. 27-letni kierowca odmówił złożenia wyjaśnień, informuje Jolanta Szkilnik, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Sieradzu. Podejrzany w żaden sposób nie odniósł się do okoliczności zdarzenia, w żaden sposób nie zechciał wyjaśniać jakichkolwiek, podając danych. Będzie sprawdzane dane dotyczące karalności podejrzanego, jak również jeśli będzie taka konieczność, poddany zostanie badaniu w zakresie stanu poczytalności. A jest już wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy, który w chwili zatrzymania miał prawie 2,5 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie miał też prawa jazdy. Grozi mu 12 lat więzienia. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że polscy żołnierze w całym kraju chętnie oglądali koncert Murem za polskim mundurem. Koncert transmitowany przez Telewizję Polską zorganizowano w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Był wyrazem wsparcia i podziękowania dla służb strzegących polsko-białoruskiej granicy. Minister Mariusz Błaszczak dziękował też wszystkim tym, którzy przyszli na koncert lub oglądali w telewizji. Rozmawiałem podczas koncertu z żołnierzami, którzy byli obecni na koncercie tu w Mińsko-Mazowieckim, ale też wiem od dowódców, że ten koncert cieszył się dużym uznaniem, dużym powodzeniem wśród Wojska Polskiego. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim tym, którzy przyszli, którzy oglądali, bo 3,5 miliona widzów zgromadziło się przed telewizorami. Dziękujemy, że naród stoi, polski naród stoi murem za polskim mundurem. Wystąpili m.in. Edyta Górniak, Jan Pietrzak, Halina Frąckowiak, Wiki Gabor, Rafał Brzosowski oraz Las Ketchup czy No Mercy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, na północy większe przejaśnienia, miejscami opady śniegu, na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od minus 3 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Mikołajki? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. W Media Expert są przeceny na święta. Media Expert jest cool. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6 i prawie pół minuty po 22. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Ciemna strona mocy w Trójce, druga godzina naszego dzisiejszego pierwszogrudniowego spotkania. Tak, piąty dzień grudnia, ale nasze pierwsze grudniowe spotkanie zdecydowanie. Agnieszka Łukasiewicz nadal za konsoletą, Aleksandra Kaczkowska nadal przy mikrofonie i tak pozostanie do 23. Po 23 na trójkowej antenie Studia Muzyki Jerzy Kordowicz. A w naszym spotkaniu no znowu wrócimy na Islandię. No wrócimy na Islandię, przynajmniej na dwa utwory jeszcze w tej godzinie. Tearing me open. Thank you for every tear, every tear. Thank you for making me fragile. For taking the love I hear. And spotting me. Pulling me, spreading me further and closer and wider. Thank you for tearing me higher. Taking a Part of Me i JFDR. No to jak już JFDR, jesteśmy jedną przynajmniej małą, krótką nóżką na Islandii dzisiaj, no to pani Brzozy przecież zabraknąć nie powinno. No nie może, nie może. He's with Jack, a sense of humor, suggests exciting sex. His fingers, they focus on her, touches. He's Venus as a bird. Bjork, pani Brzoza, która dwa tygodnie temu, dokładnie 21 listopada, obchodziła swoje urodziny. Nie będziemy mówić, która, ale świeczki na torcie były zapalane. Jeżeli państwa z nami nie było po ciemnej stronie mocy w Trójce tydzień temu, to teraz zabiorę państwa w podróż z Emma Woodruff Randall i jej nowym albumem Engine of Hell. No a jeżeli państwo byli, to podejrzewam, że to mogą być niektóre z tych osób, które na przykład napisały, czy możemy do tego albumu wrócić, bo tak nieprawdopodobne i tak bardzo wszedł pod skórę nie tylko mi. Opowiadałam tydzień temu, że kiedy odsłuchałam go po raz pierwszy, włożyłam do odtwarzacza, zaczęłam słuchać, no to potem spędziłam z nim kilka dni i on naprawdę chodził na pętli. Trudno było mi z tego albumu wybrać utwory dla państwa do odtworzenia. Skończyło się na tym, że tydzień temu zaglądam w notatki, poszły 4, no to dzisiaj pójdą 3, z czego jeden z zeszłego tygodnia już odtworzony, czyli mamy 2 nowinki z tego albumu Engine of Hell i Emma Ruth Randall. Ciemna strona mocy w Trójce, ciepło powtarzam i zapraszam raz jeszcze, tak, a dlaczego nie? To przez tę zimę, proszę państwa, człowiek musi się przestawić, że trzeba w rękawiczkach chodzić. Dzisiaj poszłam na spacer i zapomniałam rękawiczek. To był bardzo duży błąd. Nie James błąd. Nie, nie. Wróciłam do domu i trzeba było ręce włożyć i nie pod gorącą, tylko najpierw pod zimną wodę. Proszę o tym pamiętać, a dopiero potem pod ciepłą, żeby powoli cyrkulacja wracała, bo tak mi zmarzły dłonie, że końcówki palców aż bolały, mimo tego, że trzymałam je zwinięte w pięści, schowane w sweter i w kieszeni w płaszczu. Także proszę nie zapominać o czapkach, rękawiczkach i szalikach. To jeszcze raz ciepło zapraszam na grupę, na stronę Przyczajona w Eterze, na grupę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce i na naszego trójkowego Facebooka, gdzie post powitalny. Adres mailowy dzisiaj chyba jeszcze nie padł na trójkowej antenie. Ciemna Strona Mocy, czyli csm@polskieradio.pl. No to teraz już państwa zabiorę w ten świat Emmy Ruth Randall, bo oj, wycieczka będzie zacna. Polecam słuchawki i przygaszone światło, zresztą jak do większości muzyki po ciemnej stronie mocy. Engine of Hell. come if you're able. Tears like the leaves fall down. Scenes from your table. We're moving the body now. Some silence has lifted. Around me. the company I keep is just mine. It's the center of my troubles. And white is the color I'm the noise it's making. And why I drink myself to sleep. So center of my troubles, and life isn't tethered just a toll it's taking, and why I go to sleep to leave you. Thank you. Emma Ruth Randall. I przepiękny ten jej nowy album Engine of Hell. Jeżeli państwo jeszcze go nie przesłuchali w całości, no prawie w całości mamy go przesłuchanego po Ciemnej Stronie Mocy w Trójce, bo tydzień temu 4 utwory, dzisiaj 2 nowe, no to jeszcze tam drobinki zostały na tym albumie. Polecam z serca. Z drugiej strony patrząc, bardzo dobry prezent pod choinkę może być taka ciepła muzyka. Ona naprawdę otula. Do tego wystarczy, no koc może być, jeżeli kaloryfery mają słabe ciśnienie, to koc na pewno. Ciepły kubek, na przykład, ciepły kubek też może być, ale kubek ciepłego napoju, kakao, albo biała herbata z imbirem może być, albo herbata z duszkiem, jak to się mówi w Nowym Sączu. Engine of Hell, Emma Ruth Randall. I zastanawiałam się, bo nie wiem czy państwu, ale mi akurat bardzo znajomo Emma brzmi. Tak jak powrót do starego miejsca, w którym się było w dzieciństwie. Tak mi brzmi. I zaczęłam szukać i znalazłam. Nie wiem, czy państwo kojarzą Sybil Byer. Utwór The End na dziś wybrany po Ciemnej Stronie Mocy w Trójce. It's the end, friend of mine. It's the end, friend of mine. Time is over. Well, we could simply say I love you. Now you open the door. Leave me crying, trying to embrace you again, trying to feel. face this damn situation, man, I can't. It's the end, friend of mine. It's the end, sweet friend of mine. Dear friend, I cannot tell the reasons why we started well, good time. Give me some wine when you open the door. You seem hurt, do try to speak a word to me. What on earth could really go wrong with you and me? Yet it's the end, friend of mine. It's the end, sweet friend of mine. Time seems to be over when we could simply say I love you. Now you open the door. I feel cold, why can't I hold you in my arms? Told you that life is short but love is old. It's the end, friend of mine. It's the end, sweet friend. I teraz Państwa zaskoczę, jeżeli Państwo nie znają artystki, jaką jest Sybille Bayer. Album wydany w 2006 roku. Jej debiutancki album wydany w 2006 roku. Sybille ma w tej chwili 66 lat. Można zacząć liczyć, nawet na palcach. Album nosi tytuł Color Green i został nagrany w latach 70-73. I zaginiony. Zaginął, po prostu zaginął. Nieprawdopodobna absolutnie historia, wydany, odnaleziony i wydany dopiero teraz w 2006 roku. Ma tylko 33 minuty, ale takie perełki, bo 14 utworów tam można znaleźć, że Państwu polecam. Color Green i Sybille Bayer. Niemiecka artystka. Obiecywałam jakiś czas temu, umawialiśmy się przynajmniej tak, bo że po ciemnej stronie mocy w Trójce pojawi się kącik jazzowy, to czas właśnie na ten. I fall in love too easily. Avishai Cohen. Should be well schooled. 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast. I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. Avishai Cohen. Przepiękny głos Karen Ann. I to był utwór I Fall in Love Too Easily. Po ciemnej stronie mocy w trójce. Jak ktoś ładnie napisał, po ciepłej ciemnej stronie mocy w trójce. Update z ulicy Myśliwieckiej. Za oknami na trawniku biało. Leży piękny śnieg. No to jeżeli tam biało, to my tu podgrzejemy w takim razie. Dorzucimy troszeczkę węgielka do pieca. Albo nawet drewienka, żeby było cieplej. Naprawdę teraz będzie cieplej. Sięgamy do rytmów, które Państwo wiedzą, że ja osobiście kocham miłością pierwszą. 99 Names of God, Mantrix, zaraz za nią pojawi się Dimitro z utworem Iceland Man, a później Azam Ali zamknie ten set i utworem Dandini. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Mutakabbirul Twoja, Ruska, dwa mi, no. Dandini i Azam Ali. Bardzo proszę na drogach uważać, bo tu zdjęcie doleciało do naszego trójkowego Facebooka, do przyczajonej weterze tak naprawdę, panie Jacku. Pogrożę palcem, ale widzę, że tylko 32 km na godzinę przy robieniu zdjęcia, to niech będzie. Ważne, że państwo słuchają trójki i że jest dobrze na trasie. Dandini Azam Azani i to w zawieszeniu państwa zostawię między zimnem a ciepłem, bo w ostatnim utworze Islandia spotka Australię. Mum bardzo dobrze nam znany. Utwór Whistle, a wokalnie Kylie Minogue. To z 2013 roku, z albumu świetnie państwu znanego, jeżeli chodzi o Mum, czyli Smile Wound. Nocy spokojnej i tygodnia pięknego, a niech będzie i śnieżny. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Kaczkowska.